بلمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو با الله دنيا كفواتي سيرواتي مني و واجلوك كرن كرن كا تا الله سي ان لما باو بيبا و المامي نوي ان كرمو الشيخ عمر جاي علي مالي ماغ المامي و علي با انغا كما سولا سيسان و لا بيون سباتيرا انتم با في عليكا bi kumaso o laidu o dafa ewa kuma aleba ankoro yan sisa ewa afana andale mara kafuasi lembe ka akara jo ewa tengu anga fien tabolula o bejanye awa amba wale nyimando sisa ankara moro Sheikh Omar Dia ale tunya wajuli ke ewa shien temene na tawhidika noe ala kelebantia damaye awa hakilla aya famiali koola an kan karamo Sheikh Omar Dia alebe wajuli ke flakan de la awa obe kambolo femba e barsa awa fla flauna na fachama sorala ni mnumbe flakame awa bi anya asoro anga kumasola ajaranye awa Ankara mo Sheikh Omar Dia assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ewa bi wajuli ya fanya ka fo illa bena ewa husnul khuluq de kanoye jogo nyumanya ye inshallah ewa sisangoni ewa anya kuma dima ewa bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث بالرسالة الحق بعث بالرسالة الخالدة والشريعة السمحة التي أنارت للناس طريق الهدى وهذرت من طريق الردى ونزل عليه الوحي الأمين بالكتاب المبين وأنطقه الله بالحكمة وسدده بالوحي وعصمه من الهوى قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فجاء كتاب الله عز وجل منار الرشاد وطريق السداد وسبيل السعادة في الحياة وفي الآخرة مفتاح النجاة وجاءت سنته صلى الله عليه وسلم الدليل لكتاب الله تعالى والمرشد إلى مقاصده ومراميه كما جعله الله سبحانه مثلا يحتذى به وقدوة حسنة ترتجى قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأثنى عليه في خلقه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فاصطفاه من خير الناس ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل رسالته نورا وهدى ورحمة للعالمين قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بندرا بإذن جتجو من الله سبحانه وتعالى إلى نبلنا يا الله eden ngimsino kadi eden dutto fewde Allah eden nyaagi Allah yo Allah yaafo men eden moli Allah bone pitali men e golle men bonde kala mo Allah fewni majjino wa ala kala mo Allah majjini peewno wa ala eden ceedi deweteedo Allah so wona Allah kanko goto rewete eden ceedi Muhammad ko maccudo Allah ko nelaado Allah woroka ma nel ngal ganduda ko ciasgal e seriya labdo sariya mo ganduda jalbinani bani adama en lawol malal e pewal ko non kanko annabijo rentini kala lawol ganduda halkare e abbaade ganduda weli fittandu e lawol annabi sallallahu alaihi wasallam ko deftere Allah adde e makko Allah halimo hikma ko hon non kadi Allah fewnire annabijo wahyu Allah dandi annabijo kala ko wiyete e belade fittandu wonno Allah wi e der Qur'an Muhammadu halata ko weli fittandu mun ko halata ko wanani sona ko wahyu Allah ina wahyina makko dum wadi deftere Allah de do de ari konde torso konde lampa konde lela wal wonande bangal kala jiddo pewal ko lawol pewal lawol dadal lawol mojjere aduna ila kara fof ko uddidal ganda ko cioktirde malal e dadal ay dum won deedo deftere e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ko non kadi sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ari ina holla min faanditaare hala alla ka so hala alla hali hadiseji de ngara biya dum do woni hen muyango dum do woni hen faanditaare joomiraa subhanahu wa ta'ala ko non kan kanko joomiraa subhanahu wa ta'ala o wi o do annabi jo woni ni men nyemtinorgal modjal e der qur'an alla manti jikkuji annabi jo ha alla wi muhammadu an a woni do jikku mawdo alla subi mo ganduda burni mo do yimbe fof alla wadir non ko ha wana kanko annabi jo ko beltino wo yimbe wadobe kala modjere ko non kadi o mo rentino mo jirtino kala bado wo bonande alla wadir mo non ko ha wonodde yimbe fewde alla e yamirore alla kanko annabi jo do woni lampa woni jalbowa wonande kala jiddo malal e pewal ko ciagal makko heder alla wadini alla annabi jo gal ko lela wal ko annore ko yurmende wonande bani adama en fof ha alla wi e der qur'an muhammadu ala fo ko nelirmami sono ha gonana bani adama en fo yurmende dum non sa jeewi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam onne sunna addi ko mojjere addi ganduda ko mal addi ko wajuji e nediji e jikkuji mojje gede cubade e gede bure dum do fo ina holla yimbe bani adama en so nangi hen gona jiyabe alla labbe kanyum fo buru waade ganduda foccure bani adama holli min sayla seriyaji e bangal gede kewde dum non jiyabe alla yewtere min no hollirani yahata hande ko bangal ko wiete husnul khuliq jomira subhanahu wa ta'ala in hala der qur'an o yisari'u ila maghfiratin min rabbikum nok goddo wi ko sabiqu ila maghfiratin min rabbikum jomira subhanahu wa ta'ala yimbe yo baddu ida ko gollata ha alla yafo dumen badde ida gede modje fewde yafo e jomira subhanahu wa ta'ala alla yo yimbe baddu ida e bangal ha keba aljanna jomira subhanahu wa ta'ala ne hali be don o wi ko be don de yimbe waddudi ida e modjere dum don hono ben bayata ko woni waddudi ida e bangal modjere alla wi ko alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas alla wi ko jiyabe alla modjube be ganduda kanyum en ko kare sirebe ganduda kadi fawade ganduda kambe be jogi e be bitta fof foti jomira subhanahu wa ta'ala wi kala ko alla yidi be nafga hen ko hono non kadi alla wi ko be modobe tikke ko be yafotobe yimbe so be badama tikkere be tikkinama e be moda tikke de be mbasa yoftade ko hono non kadi alla wi ko be yafobe yimbe yafotobe ga yimbe alla wi wallahu yuhibbul muhsinin wa an anas radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahsana an-nas khuluqa etay ko ga anas radhiyallahu anhu o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam lati noma kanko buri yimbe fo mojjude jikku dum non kala joginore jikku mojjo yo ando annabi sallallahu alayhi wa sallam woni dow neddo fo kanko buri mojjude jikku wa anin nawas ibn sam'an radhiyallahu anhu قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم ايتيو حديث كبراد غانا واس بن سمعان ويؤمن انام ناد النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما نلاد الله من دم انام ما هوكو وني ديغره اي هوكو وني كدي بكار اي هوكو مودي هوكو بوني annabi sallallahu alaihi wasallam wi woni diggere woni mojjere ko mojjude jikku annabi ju wi woni bakkaato woni ko mojjani ko hunde ada wada ende ada dengi dengine der bernde ma a yida yimbe tina ada wada hunde ada suudi nda yida yimbe tina hadith mo ganduda muslim e der o do hadith holli wonde mojjere bani adama fof woni ko mojjude jikku wonno sa mojji jikku mojjude jikku nde addantuma mojjude golle e mojjude golle dum sa mojji jikku kadi ko dum addantuma woppude kala ko jasi ko hono non kadi hadis o holli woni goful ko hunde ada wada ene nana der bernde ma e dum woni ko hunde ko bakkatuji a yida yimbe tina a yida hay goto tina wadi dum do e kulirta dum ko timbe pelde ma hota felede hota nyingede wa ana abdillah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fahishan wala mutafahhisha wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa muttafaqun alayh tayko hadith ke baradu ga abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu an o yi annabi sallallahu alayhi wa sallam la tanuki ko tundudo wana tundikinido annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ngande onon fof buri mojjude jikkuji onon fof buri wonde subabe mon ko burbe mojjude jikkuji e der o do hadith ina holla annabi sallallahu alayhi wa sallam nawano mojjude jikku e woɗɗitaade kala hunde jasde ko hon noon kadi o rerɗini yimɓe moƴƴude jikku ay dum do ko annabi sallallahu alaihi wasallam holli woni cuubaado tan woni mojjo der yimbe ko mojjudo jikko wa an abi darda radhiyallahu anhu anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي كهنن حبام قاعب الدرداء رضي الله عنه وي النبي صلى الله عليه وسلم وي ألافف مجر قرن واود تدين دي بيسير دي بني آدم بانغال مجمان يوم القيامة حافتي مجد جك وي ألا إن أني كلا تندو دو بندو نتو بندو تندو دو بندو هندوكو Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yiɗa on e nder oɗo hadise holli nde ko moƴƴude jikku ko hunde ina nafa aduna e laakara fof tawi kay aɗa wonde imanagal. Eyyi ko honnon ɗum ɗo woni ganduɗa jikkuji moƴƴuɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam holli. O holli kadi ko wiyete tondede e bonde, ɗum ɗon ko hunde añade ummorade Allah, cifuriɗo noon ayi perduɗo aduna e laakara fof. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح تيكو حديث كبرى لك أبي هريرة وي النبي صلى الله عليه وسلم وميد إنام نيد خلفوك برواو دنان ند بني آدم الجنة annabi ji wi hunde foof nannata bani adama aljanna ha foti kay e kulol Allah e moƴƴude jikku. Hunde foof bani adama ɗum ɓuuri wawde nannude ɗum aljanna. O namna kadi holko ɓuuri wawde nannude yimɓe e jeygol, o wi ɗum ɗon ko hunde ko bani adama e farji mum. Tawi tan a renaki hunde ko ma a renaki ko keɓɗa fo tan a mukoto a wondaka awa kadi a renaki farji ma. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ko walladina hum li furujihim hafizun, ko renoɓe koye mun en sona joom ganduɗa joom galleji ma Allah suddiɓe mabɓe. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni ko ittirin hen sona ganduɗa dewle mabɓe. Eyyi ɗum noon kala mo renaki hunduko mun e farji mun on ɓuuri, annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ɗum ɓuuri wawde nannude bani adama e nder jeygol. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث ويقول بالله فبرتم دي إيمانا قال كنت لنقند لابور رجيك annabi wi woni suɓaɓe mon ko suɓaɓe mon e galleji mon, neɗɗo fo ɓurɗo moƴƴude e galle mun ko ɓen woni ɓurɓe suɓaade e mon. E nder ɗeɗo hadiseje fo annabi sallallahu alayhi wa sallam holli hen ko bani adama yo toppito kulol Allah e moƴƴude jikku, ko honnoon kadi rentinde kala ko wiyete keferagal e fenade e zina. Eyyi wonno dendagal banggal hadiseje ɗe kolli banggal jikku moƴƴo e kulol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko ɗum moƴƴinta golle bani adama. Sa yi tan bani adama golle makko no moƴƴi firti ko omo gonɗini Allah, omo renti kala ko harmi ko fof ko noon. Ɗum waɗi kulol Allah rendini ko gollude ko moƴƴi e rentade ko boni. Eyyi wonno kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam e nder hadis o kadi holli bani adama ɓuuri wawde nannude ɗum jeygol ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi, ɗum woni hunduko e farji. Wonno hunduko ko ko toon ƴettoje ɗen yaltata, ko toon keferagal yaltata, ko toon haala ño'e woni, ko toon rendinde gueɗe bonɗe, ko toon kadi salade gonga, ko toon hankkadi happude tagore Allah. Ɗeɗo gueɗe farji no iwrat toon ko banggal zina. Ɗum waɗi ɗeɗo gueɗe ɗe kewi ko ɗe gaddani bani adama balawo e lawol jeygol. En ñaagui Allah yo Allah dandu en. Wa an aishata radiallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal mu'mina la yudrika bi husni khulqihi darajata as-sa'imi al-qa'im rawahu abu daud. Tawi ko ga aisha radiallahu anha o yonani annabijo sallallahu alayhi wa sallam ina haala ina wiya ayno gonɗinɗo Allah ina heftoro yiɓɓe neɗɗo daɗɗoma, ina ɓurma daraje, ɓurma hewde ko nafili banggal korka, ina ɓurma hewde ko juulata. Moƴƴo jikku o ina wawi heftorade ɓe ɗum ɗon batte moƴƴugol jikku makko. Hadis mo ganduɗo Abu Dawud. Wa an abi umamata al bahili radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana za'imun bi baitin fi rabadil janna liman taraka al mira'a wa in kana muhiqqa وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. تيكو حديث كبرى دقاء أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ويوانني النبي صلى الله عليه وسلم النبي جوي من بدا قدني نتلو إلى هبا قال ناتر دي الجنة هبا تون قال نتلو من قندو دا قبو دي جد دي قول لبو دي جد يدن دوري أتنى دو قد قول لبو دي جي ميران تيجي حيثو قان جي قوانق كوهندو نوان كدوي النبي صلى الله عليه وسلم وي أمو قدني نتلو هبا قال لأندر الجنة نتلو أن قبو دي فنان دي حيثو قا جات مباسا فن دي oy o mo gaddani kala kadi ganda neddo der galle buru toode der aljanna on mo ganduda jikku mun moddi wa an jabir radhiyallahu anhum anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala in min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyamati ahasinukum akhlaqa wa in abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawm alqiyamati as-sarsaruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiqun. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي. كوانو نان كاري هبا مغا جابر رضي الله عنه وي النبي صلى الله عليه وسلم بين غندي اونو فبور ييده دي امن يوم القيامه بوري بداد مي بوردو بداد كام جوندي وي كو بوربي موجودي جيكوجي غندي فبوري انيده ام بوربي وديتاده كام نان يوم القيامه ko yimbe hewbe halaji di mojjane yimbe sattinobe do hala mun yimbe kadi mawni kinibe debe namnimo ko woni al mutafayhiqun wi dum woni ko mawni kinibe e ko honno alu ganduda hollam al mutashaddiq neddo jahawo ina towno e do hala mun do yimbe ina hala hundu ko mun ha hewa pur mawni kinare mawninde hore mun e mawninde hala mun e ko honno dum woni ko wiyata al fayhiq e ko on mo ganduda ina yaajnoro e bangal hala ina hala halaji mawdi bondi ina halira mawni kinare na jengo e hala mun ina bamto hen hollude kanyum buri heddibe be dum do woni ko hadis annabi sallallahu alaihi wasallam holli dum non jiabe Allah de do hadiseje fof kulli ko juldo na hani rentade na hani wodditade won gede nan ton gasata e sa jeebi o do hadis ko qa'id mawdo wonde ina holla gongdin be Allah ndeka juldo bangal gongdin do Allah iminagal ma andirte tan ko bangal sifaji ma moddi e dum woni golle ma ganduda holla imanagal ina be cema e ko ni julbe kani ko toppitaade annabi sallallahu alaihi wasallam ko holli ko annabi sallallahu alaihi wasallam wonno om yidi gognin be Allah fof om yidi be kisa om yidi be ndada dum wadi om hala de do halaje di do hadiseji om hala jikkuji mo jomo hirdina pour ha julbe baawa foftaade baawa nangude hen gede mojje de ha baawa kadi awa rewi rewi ndade sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. ضاقت في صحراءه فاتته لأفق أرحبي ko non kare jomiraa subhanahu wa ta'ala ina rentina sifaji goddi non toni yoga yimbe Allah wi bo minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir sani a'itfihi li yudilla an sabilillahi lahu fid dunya khizyun wa nudhiquhu yawm alqiyamati 'adhab alhariq Allah wi ina yimbe he kadi mo jiyata ina yeddundire e bangal dine Allah jiya neddo ina yeddundire e bangal dine Allah tawa gandal ala o muni ala fof ko andini gandal ala o anda deftere Allah o anda sunna annabi jun jiya o mo yeddundire e dine Allah e jomira subhanahu wa ta'ala yu kadi wana kadi o mo andi pewal o ala pewal annabi ju ko mo halana yimbe o ala deftere jalbunde ala kanko jogi tan ko sani yaqfi o mo onya genul makko tan o mawni kino mo hala halaji bondi halaji nyaddi jaggudi o sikkima taw dum don awa ina addana mo hebde gonga jomira subhanahu wa ta'ala wi o halirta dum don tan ko haa majjina yimbe lawul Allah so wiyama Allah ko niwi annabiji ko niwi o wada sabuta so bonnita jomira do yo wadirta dani ko li yudilla an sabilillah Allah wi o do jomira do yo woppata o do ri ina wodani o do gacce gila e aduna taw ngati kala to yeddondira e so yeddondirama o libe hen o jaase hen gila e aduna taw Allah wi yawmal qiyamati to kadi on nanne al ganda jahannama burdo wa duppude fof ko nono kadi jomira subhanahu wa ta'ala wi ina yimbe he kadi sa wiyini jomun hul Allah wa idha qila lahu ittaqillaha akhadathu al'izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad Allah wi batte bakatuji makko no bay hewde sa wi mun hul Allah tan o mawni kino o jufa aw salo hala Allah ka Allah wi heji o do de jahannama boni mbertanteri sunna de jahannama wertane to dum moli Allah dum non jiabe Allah l'islam yamiri ko dine ganduda ko dine mojjid bangal jikkuji aw l'islam yamiri ko julbe sona kala bangal dine yo kal godo fo adda dalilu e ko dum buri hen kono bangal jomirado holle der qur'an wi ko wajadilhum billati ahsan oyi Muhammadu hayso addugday beedo an hal hala modja ka sobe kali hala mon kaka woppirbe bone mabbe wonno joomiraa subhanahu wa ta'ala ko dum hirjini ko neware e jamjinaare ko dum woni ko yida e bangal juldo ko dum haani siforade joomiraa subhanahu wa ta'ala wi min dar qur'an wal kadhimin al ghayza wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin alla joomiraa subhanahu wa ta'ala manta gongdin be alla o mojjinbe o yu ko ben be ganduda modo be tikki yafotobe yimbe o wi alla o mo yidi yimbe mojjinbe ko non kadi joomiraa subhanahu wa ta'ala wi no muhammadu dar qur'an khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin oy muhammadu nangu yafu o nyamira ko mojji ko honno ngorno ga yimbe jahiliji joomiraado wi muhammadu dar qur'an wala tastawi al hasanatu wala al sayya idfa'a billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin 'azim joomiraado wi muhammadu ko mojjere bonande wana gotum so be badima ko boni be biima ko boni an wad mojjere de e so be gaddi bonande tan an yobirdum mojjere Allah yi sa heddori ma wadde dani hay burnodo an jema fof kala omo annuma on wadma ko bonna wada ko moddi Allah wi jon joni gillina tan hakkunde mon Allah wi umnono wawa siforade dani sona neddo bawdo munji hebata dum do sona jom gedal mangal bangi Allah ko non kade Allah wi en alqur'ana wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur Allah wi kala munjo kay bawdo munji yafi ko wadate ko Allah wi dum non ko buri mawnude fiyakuji de do ayeje hadiseje hon mun ina heewi fo ina hirjina ngal juldo haani ko ganduda sifuraade jikkuji moddi awa jahili walla neddo ganduda tappistodo toñowo so wi'ima hunde munya jabra joomiraa subhanahu wa ta'ala so wadi ma ko boni an hal ko hala ma modja ay du wadi ibnu abbas wi dum don ko sangani sa mettini a tikkino feewi munya e tawi neddo yanema toñima jaafoda e tawi neddo ina anma jonjuno wonta gido ma nyallam bero e dum non Allah holli hattanani dum wawani dum sona yimbe rokkabe gedal mangal ummarade ganduda timmude fittandu dum do joomiraa subhanahu wa ta'ala holle der deedo gede wa ani ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ashajji abd al qais in fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al hulm wal anaa rawahu muslim fillama ga ibn abbas radiyallahu anhuma o wi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam meedi wiyande oodo gorko biyetaado shajji bi abdul aish qais o wi andi gede didi nanayma jikkuji didi nanayma Allah ina yidi de no feewi dum woni neware ne kanyum e jam jinaare hadith mo ganduda mo muslim habri ender oodo hadith ina holla de ka mantude bani adama ina waawi gasde tawi a mantimo tawi a hulane makko fitina ay annabiyu sallallahu alayhi wa sallam mantanno abubakar na mantanno umar en wonno mo andi beedo hayso mantama dum addanta dum en tourde walla nyaaji walla dum addanta dum en holade kadi hankadi mbiya bayri annabiju manti dum en tan gasi e dum wadi mantude neddo wadi hen ko sardiyeji e ko honnon annabiju no salatono kadi yimbe wombe goddo meedi mantude sehlum e yeso mun o wi mbaada ko joon o wi a taji dande makko sa taji sa manti neddo neddo mo ganduda o ala diina gandal makko woddo yani awa dum wurtimo e nyaaji walla tourde walla yodede hore makko wayno halkimo ni do wada annabi sallallahu alaihi wasallam manti odo gorko wi gede din nay odo wonno mo andi odo no ko yimbe jiabe Allah haqiqa wa ana aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullih ko honnon kadi hebrama ga aisha radhiyallahu anha o inna Allah sallallahu alaihi wasallam wi jomirado odo ko niwido ko non kadi Allah ini yidi neware e fiya ko fof Allah ni yidi hen neware e warudi hen sese e do hadise fo kulli ko bangal bani adam na hani newo na hani warde sese na hani yarude jam jam bani adam hanani yaadi ina jengo ina jeba ina tura ina murta walla ina wada ganduda bonande wa anha an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa rawahu muslim ko non kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah de ina newi ina yidi kala ko wiyete neware wonko Allah rokkata e neware tawa sa wadi ridore dum don hebotako wonko heboto e neware hebirtake dole e dol dole wa anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa sha'na wa man yuhram ar-rifqa yuhram al-khayra kullah ko non kadi ha joni hadiseje kibirade aisha o wi annabiji sallallahu alayhi wa sallam wi gande kala kayto neware e warude sese yanti o wi nden hunde sona beede dum yodde e ganda e sudade oyi kala kayto newari itta oyi den hunde hankadi de aybi den hunde de fewata oyi kala kay kedaado kajaado kala ganda kadaado yarude jamjam e sese hada neware de oyi ande on hadamno no mojjere fofo hebani dum non jiaabe Allah de do hadiseje fo ina kolla de ka bani adama na hani jikoraade warude sese jamjinade ko hunde de ganduda ina nyon ina yonna bani adama ko neddo o wona hankadi neddo jidaado joddo hakkunde yimbe bangal jumra subhanahu wa ta'ala kono tawi neware ittama don an hunde fo ko dol dole tan awa dum ko ayibe mawdo bangal yimbe kadi e bangal Allah wonno jumra subhanahu wa ta'ala kanko buru yidde ko jikkuji moddi e jamjinare wa an abi hurayra radhiyallahu anhu qala qbala a'rabiyyun fil masjid فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو زنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري كنون كلف الله مقا أبي هريرة رضي الله عنه وفي آراب أمون إجيانك قوتوا ميلي أرد أميسيد النبي صلى الله عليه وسلم o ari umma hedo annabiju no wajo ha boy kanko eggi yanki o jonni e der miside he o woni e tarade du woni kambe yimbe sahaba be fo be duube kucce makko pour ha be jana e makko ko wadi ko no way bonde annabiju wi ala ngoppe mo haw gayna annabiju sallallahu alaihi wasallam wi ngaddu ye fati dum woni bagal ndiyam njuppe e tare makko he annabiju sallallahu alaihi wasallam wi onon nilira don ko bangal yon newan yimbe kalnon dum en tan dina so pamani on niliraka bangal sattinande yimbe hadith mo ganduda e bukhari e der odo hadith fo ina holla bani adama julu buri hande ne wanade fo ko neddo jahili mo anda ko hawdo non kadi nanga dum banda kolla dum ko niwi ko giwrama bangal neware ko non kadi gandina kadi e bangal dum do e dum do kadi der hadith e ina holla daga ndiyam tawi wadama e nokku tawi ko tare wonno don wayno sobe o iwi gasi e dum do hadith e de do fo faydaaji kewdi goddi ina tawe hen وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه هبلا ما قال أنس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم بيانين وسهابا مكو وينيوني وتشتيني مبلتيني يمبي وتلاويبي دم دوكو حديثي النبي صلى الله عليه وسلم هولي دم دو فوكو بنغال دينو يدكو نواري يدكو ستنا يدكو ياجني يمبي واسنغان دا بيتيني awa dini l'islam o yidi ko yinnede bangal yimbe mojjere e habrudu dum ena wasi laaju dum ena wasi wuditin dum en ga mojjere de dado hadise fo na holle ndaka gondindo Allah ina haani yidan yimbe fo mojjere ina haani reerdande bangal yimbe fo reendin dum e bangal mojjere kala kala mu jiida feewani jeewa wadde feere no on tirda dum e ga bonande he e nefnaama hunde ne mojjani de e dum don non wadirte ko bangal e bangal hikma no annabi sallallahu alaihi wasallam hollirindani وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله يحرم الخير كله كنون كانكو جابر يوناني النبي صلى الله عليه وسلم في كلا كدا دو نوارنده وين وين مجر فو وفي حديث من غندو دا مسلم حولي ودو حديث النبي صلى الله عليه وسلم دم دو فو حولي كو جول او خاني كو بنغال نواري بنغال الاسلام نو ويرنداني ala nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah hebbito men wa ali ibn mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala ukhbirukum bima yahrumu 'ala an-nar aw biman tahrumu 'alayhi an-nar tuharrimu 'ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahal rawahu at-tirmidhi ibn mas'ud radiyallahu anhu yunani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nawiyabe o yo ngarata mi halan mun mo jengul hebata wala mo jengul ganduda natata jengul wala mo jengul hebata e bi aha o wi jengul hebata kala mo ganduda jiado Allah newido ganduda ko neddo ganduda jamjinido ko non kan neddo mo ganduda badido yimbe awa jiddo yimbe jidando yimbe fo mojjer neddo mo ganduda gowondirtedo yimbe awa neddo mo ganduda wana cirindi tan mo hay goto ganduda wandaka e do hadiseje no holla dum do foko bangal jikkuji mojjino way mawnude e ko hunde ina danda bani adama en natagol jeyngol mojjinde kadi no wondirte yimbe ni koy imanagal jeya e ko hon non de do gede hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni ko yewitino e bangal al akhlaq ko wiyete jikkuji mojji كنونك الجميع الله سبحانه وتعالى نبي محمد عند القرآن فاصفح الصفح الجميل محمد يافو ممتن غندا يافو يافو بورد يود فوف سو مبادي ما مونند ان وادام بي موجره سو مبيما كو بوني ان ويام بي كو موجي جمراد وي عند القرآن وليعفو وليصفحو الا تحبون ان يغفر الله لكم ودعاء جمراد سبحانه وتعالى نوم كو ابو بكر نون ابو بكر رضي الله عنه اودو bi ko debbo mo annabi sallallahu alaihi wasallam jogino nene heferebe ganduda yimbe bonbe walla nafigebe awon jano ina paway mun fenande bonande jomira subhanahu wa ta'ala tillini ay wonde labbini aisha ko happano ko kay kanko abu bakri yimbe burnobe badade mo be burno mojjudo be rokkanno jawdi no wayno kanko nafganno dumen haybe en nati hen kale hen halaji bondi kanko abu bakri wi kanko hankadi o wonde o wi o wonta wad rokkudi ben kay mojjere jomira wi ala woto wannon Jomira subhanahu wa ta'ala onno yamir tan ko mojjere jikkuji moddi Jomira wi Abu Bakr woto ganda woto tefto ko beedo madi ko yo yafa e woto dum han mo rokkude be hen Jomira subhanahu wa ta'ala wi njafo de momte Allah ya la tuhibbuna yaghfir Allah lakum maton jida Allah yafo mon Jomira subhanahu wa ta'ala holli daga bani adam kala ko bawda wadere yafa sa yafima ko Allah yafatuma Allah addantuma mojjere de ko non en jawtina ayato Allah wi na wala afina anin nas ayeje ko are nde do hunde ko hundeji kewde e bangal der qur'ana wa an aisha radhiyallahu anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhud qala laqad laqitu min qawmika wa kana ashadda ma laqituhu minhum yawm al aqaba id aradtu ala nafsi id aradtu nafsi ala ibn abdi bi ayali ibn abdi kulal falam yujibni ila ma aradtu fa antalaqtu فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أدبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه أنا عائف الله محقا عائشة رضي الله عنها ويوميدي ويد النبي جو أنكي ماتاو نيلاو مفوم ميدا ميتو دم هافوتي أنيان والد أهود نيلاو مكاي ستاني أما هافوتي أنيان والد أهود ونو والد أهود نيكو نيان صحابة النبي جو حكي چاپن دي جيدي دي وارا كونيا من ويتاب حمزة إن ويتاب غندودا مصعب بن عمير إن ويتاب سعد بن ربيعة كونان دي بيه دفو كونيا من برا كان كو النبي صلى الله عليه وسلم دم أدن عائشة ويد ماتا وكي نيلاو مهباني ممتي محافوتي أو دو نيلاو ما النبي صلى الله عليه وسلم وي مين كي نيلاو ما غوت كري ننتون أون ننا ستي أمدي ميجيتا أون نيلاو ما annabi sallallahu alaihi wasallam wi nyando yahata wuro wi tengo daif to gorko ne wi ay odo gorko bi tado abdi yalil ibn abdi kulal o yo yeto daif nabe o hali hala makko hala modje ben jaba kimo ko hon non kadi ben kaadani don de ngurte makko yimbe jasbe kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ha ben diddimo on sa julbe kewani annabi sallallahu alaihi wasallam nyen mun holli tan nawino ala fo mo wonde sona machungil makko on sa bi tedo zaid annabi sallallahu alaihi wasallam wi ndo dogi hanka do mo iwitono mo arta hakkunde da e fo wi no irton metti no bay hewde makko o wi o tinani sonatan haw yottido wite qarni salib o yo bamti hore makko kaytan haw wi rulde na jime makko o yo ndari o honi rulde ne ndeka ko jibrilu mon don jibrilu ewni mo wi e hema muhammad o yo jomira subhanahu wa ta'ala nani hala ko himbe ben jabi makko e kobe bad makko ne kay joni Allah neli e ma malaika kennaado e kaaje o nani joni Allah addiri on malaika ko ha jamirama kala ko jidda sa yamiri malaika ma o yidon tan malaika o noddi mo salminimo o wi ehe ma Muhammad Allah nani hala ko yimbe ma jaabi ma ko min woni malaika kettinaado e kaaje Allah neli kam yumi arema ha jamira kam yamirorema kala ko muyda sayidi jon joni mi ombondir kaaje de dow mabbe e on malike herna ko bangal kala ko wiyete dillere leede honden gede jon joni o yerbina dum yana e dow mabbe annabi sallallahu alaihi wasallam wi ala kanko o yida dum don kanko o yidi kay kon ganduda ben keddo don yama hayso ben jabani ma alla yaltine mabbe keceje mabbe mo ina rewa alla goto yama sul islam yari yeso mabbe jibin yimbe ma gon julbe dum woni hadith mo ganduda ina hawra e sellugol mun dedo hadis fona kolla annabi sallallahu alaihi wasallam no wano yurmade no wano newade yimbe makko ko non kadi wano munje do to e mabbe ko non kadi wawi yafade wadannobe mo hen bonande ko non annabi sallallahu alaihi wasallam kadi awo wano ngornade ga yimbe bonbe wadannobe bonande de ko hanno kadi annabi sallallahu alaihi wasallam hollama e hadisaji o meeda mettinde kanko tan hunde ko wada jaati makko ala o mettinanno ko so keri alla duggama so dina alla bonnama ko dum o mettinda ko dum o yoftanto dum wadi kanko oodo ha joni kanko annabi sallallahu alaihi wasallam are nder hadiseji kewde hon dum don wonde annabi sallallahu alaihi wasallam heewi yoftanade tan ko bangal dini alla so bonnama wa an anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عانق آتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة حب جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه hajoni hadiseje keɓraɗi ga anas radiallahu anhu oɗo wiñande gotol omo wonde annabijo sallallahu alayhi wa sallam omo heedi caggal on eɓe jaaha o wi tan ha gorko goɗɗo ari fotte annabijo eggiyanke goɗɗo nangi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o rendini dande wutte annabijo o wi o bippi annabijo doole o wi sa ƴeewi o wi kanko anas o wi o daari e dande annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yi hen no on bippiri wutte annabijo o ni ina battini hen o wi eggiyanke o wi ehema Muhammadou garmi ko yarokkam e jawdi ndi Allah ganduɗa addi jawdi Allah wonditoma ɗo dani e ɗum woni jawɗele ko rendinano e banggal jakka walla ko nande baytal mal annabijo sallallahu alayhi wa sallam yeccite arabe eggiyanke he o jali annabijo wi yo rokke ko nide annabi sallallahu alayhi wa sallam hay hunde ala ko wimo yoftanaki hoore mum annabijo hewani yoftananode kañum ko waɗa kono dinul islam so bonnama noon ko ɗum woni ko heewi yoftade وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه ابن مسعود رضي الله عنه وإلي أمن دار النبي صلى الله عليه وسلم إن يوت نبينا حال نبي حال إن بقوتنا ودنا أيين بمن annabaɓe allah ɓe ganduɗa yurmede allah e kisal allah yo wone dow mum en o wi on en nebi yimɓeɓe piimo ha ƴiƴam yalte yesso makko o woni mumtude ƴiƴam ɗam e yesso he omo wiye e joomam ya yaafu yimɓam ɓe koɓe mbaɗi ko woto nangguirɓe ɗum ɗon addaniɓe wadde dani koɓe ganda eɗen gandi yimɓe heeɓe ene paddo dinul islam ina kala haalaji bonɗi ne mbaɗa hen gueɗe bonɗe foof ko wasde andude tan ɗum waɗi kanko oɗo annabi ko noon o wi e allah yaafu yimɓam ɓeɗo gueɗe koɓe mbaɗi ko wasde andude tan ɗum ɗo fari sayi ɗe holli ko ɓeeɗo annabaɓe no mbano timmude jikkuji kono mbano wawde yafade no mbano wawde ganduɗa woppude banggal gueɗe ne mbatteno ko honnoon kamɓe ɓeeɗo kadi jikkuji moƴƴi ɓamtiɗe foof ganduɗa ina annabaɓe ɓeeɗo ɗum waɗi julɓe jiiɗa ko yo ñemtinɓe yo eto ñemtindeɓe gadi moƴƴere malal koye ɗum ɗon heeɓi ɓe mbi oɗo ennebi annabi sallallahu alayhi wa sallam haalan inde makko kono ina ɗamina ko nuhun alayhi salam walla kanko annabijo ni hoore makko kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي حديث كبرار أبي هريرة رضي الله عنه النبي جوي لا تاكي واند مبير دي لب ديم النبي جوي وانان انغاندو داب مبير واند لب ديم واند ون واند مبير واند ون واند تيد ala annabijo woni jo wonɗo mbir kay woni tiɗɗo ko neɗɗo mo ganduɗa bawɗo mo nangude fittani mum so tikki so mettini o wasa haalde ko boni o wasa wadde ko boni annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ko on woni mbir annabijo wi wonani mbir no wonɗa tiɗde e libde yimɓe e hadiseje ganduɗa ko are ɗeɗo gueɗe ko hunde hewde e ko honnon kadi kanko annabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadis goddo hebra gama ga Abi Hurayra anna rajulan qala ya rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqda'uni wa ahsinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم كنون حديث كبرادو أبي هريرة رضي الله عنه ويقرق قوت ميدي أرد رسول الله ويئيه ما نلاد الله ويمينو برجوغي بندرا برجوغي لنجل بيدو ستار ويمينو برجكا بمبدو أنا بمجر كنو كم بكو تجادي متن ودي مبونان o mino be do jokka en dam fewde mabbe kambe woni golle mabbe tan ko tajaade mi mino be do mojje mabbe kambe woni golle mabbe tan ko bonde am o mino be do yaafobe be do newani be do jamjinani be kambe ko majjere kala ko be madi kam ko boni tan annabiijo wi wallahi tawi ko kala ko ko non wori kay maada ko no ada jittan norgal tan ada yuppa e do mabbe ko non kare annabiu sallallahu alaihi wasallam wi serata bayru ko ni mbaado da mabbe an toujours alla rokkete mo balludoma alla wallete tan e do mabbe bayri ko ni cifuriɗa haris mo ganduɗa muslim ɗum noon jeyaɓe allah ko noon kadi ganden ɗum ɗo fof ko neware banggal gueɗe moƴƴe ko hono noon kadi holla tawi noon diine allah duggama walla kiwri allah bonnama juulɗo fof no hani mettinde no hani sunade no hani dugde no hani darade ɗum ɗon kay wonno allah wimen e nder qur'ana wa man yu'azim hurumatillah fahwa khairu lahu inda rabbi kala mawninɗo ganduɗa dewirɗe allah ɗe kiwri allah ɗi kala mawninɗo ɗi allah yi ko ɗum woni moƴƴerde banggal jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum ɓuuri moƴƴude makko banggal allah kono an mbiɗa ka juulɗo keeri allah nana duggue e galle ma rewɓe ma nan dugga ɓiɓɓe ma nan dugga bonande foof na waɗe an hay hunde ay wiyata cikkuɗa mata ko ɗum woni moƴƴere ko ɗum woni famde ala jomiraɗo subhanahu wa taala holli banggal keeri allah so duggama julɓe na kani darade wonno ko ɗum woni moƴƴere ko julɗo ganduɗa mettinowo so keerol allah bonnama ko noon kadi annabiu sallallahu alayhi wa sallam holle nder hadiseji kewɗe jomiraɗo wi e nder qur'ana in tansurullaha yansurukum wa yuthabbita aqdamakum allah wi tawi on balli allah allah walla mun o darna o tabitina koyɗe mon ɗe e tawi on balli diine allah on balli keeri allah ɗi on balli diine l'islam o yo yaaru yeeso allah walla mun ko noon kadi allah tabitina koyɗe mon ñiɓna mon eyyi ɗum ɗon ndeka jiɗɗo ballal allah fof a wallan diine allah a jinganan diine o ɗum ɗon banggal tampa e banggal diine he eyyi ko ɗum ɗo woni ko wiya e banggal daranade keeri jomiraɗo subhanahu wa taala annabiu sallallahu alayhi wa sallam keerol allah kay so dugganoma ɗum ɗon omo mettinanno no fewi annabiu sallallahu alayhi wa sallam kanko ɗum woni ko jaɓatano wa an aisha radiallahu anha anna quraishan ahammahum shanu lmarati almahzumiya allati saraqat faqalu man yukallimu fiha rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam فقالوا من يجترئ عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واي من الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها muttafaqun alayh annabiju sallallahu alayhi wa sallam oɗo hadis heɓra ko ga aisha o wi qurayshiyankoɓe hunde wootere meeɗi ha hawjindeɓe meeɗi jaknudeɓe ɗum woni debbo goto jeyaɗo e leƴƴi porɗe nder qurayshiyankoɓe meeɗi wujjude ɗum wonde on wujjinde ɓe gandi ayi yettima annabiu sallallahu alayhi wa sallam kay awa keeri allah koko tabitinte e dow makko ɗum woni junngo ngo koko taƴete joni noon kamɓe qurayshiyankoɓe ɓe mbi joni yoɓe ƴeew yimɓe mo ina yaha tefoyo annabijo wasa tajje junngo makko gati oɗo ko ɓi leñol manngol ko neɗɗo mawɗo ɓe mbi hol homo keɓaten hande tan mo ganduɗen annabijo ina horsini ɗum ina jaɓa haala mum yaha haaldoye annabijo haala oɗo debbo ɓe mbi hol cusɗo yaade annabijo no haalanamo haala keeri allah ɓe mbi a sona taw ko usamatu on de annabijo no horsini ɗum no fewi annabijo no horsinino gorko no wiya usamatu ibnu zeydin radiallahu anhu joni noon usamatu ɓe kalani ɗum yo yaha haalana annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde usamatu ari haalani annabijo haalaka annabijo wi ijam an usamatu ko keeri allah garata aɗa tefa hoto keeri allah hoto si ine keerolu allah woto waɗe ko allah yamiri hoto waɗe ko ɗum garta aɗa haala ɓe mbi annabijo ñan mum ɓe jiirimo tikkere ñan mum annabijo sallallahu alayhi wa sallam mettini kanko annabijo ñan mum hafti o dari omo julna ñan mum o huɗɓi o wi e he mon yimɓe o wi gande addani leƴƴi gijinoɗi ɗi halkade ɓen tawi neɗɗo tedduɗo waɗino ko boni ɓe goppa ɗum tayi ko miskino walla lodo wadi ko boni sariya nyimne e domun annabiji wi ko dum tan addani leddi hanki di halkade dum non tawi onon on badi dum on biyo dum wade dum ko halkare tan doki annabiji holli l'islam jabata dum don l'islam yimbe fo poti bangal sariya alla no nyidi yesode ni yimbe fo poti bangal kerul alla dum won debbo e gorko hen suka hen ganda mawdo hen killifa do fof kerul alla no dogne e domun e dimo e dimaji fof fote kerul alla baddo hen ko boni fof sariya alla ina dogne e domun don kay ko woni mawdo killifa do o wi gande addani yimbe hanki be halkaade so neddo tedduɗo wadi no ko boni on kay watte tan ko masala ha momme woppe tayi non ko neddo ganduda lodo jawnido so wadi ko boni nange kerul si ina e domun annabiju wi wallahi dum benni hankade wi wallahi hayso ko fadimata bingilam gello wujjuno awa so dum yottima muhammad tajan jungo makko dum do annabi sallallahu alaihi wasallam holli ndeka e der odo hadith ko wiyete yaade ina tefa kerul alla ciagal dum yottima kay hankadi nyaawore ko hunde hadande no feewi kadi wiide kadi ina serna yimbe bangal ganduda sariya alla dum don ko hunde ina adda halkare na adda dental fof halkade dum do fo kay holla ko neddo teddi valeur jogi martaba fof tawi tan ko ganda ko ina tabitina sariya alla e dowma so yanema tan dum siwnete dowma dum no yimbe fof poti hen dum woni teddudo ganduda e mo teddani fof l'islam ko ni woni ko holliri dum do woni ganduda sariya l'islam nun dudo sariya gonga e dum do woni ko wiya non jabe alla dedo gede hariseje ko yewite hono dedo gede ko hunde hewne dina l'islam yamiri ko julbe yo toppito dedo gede batta hen hakkillaji munen وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجول فو نهاني اندو كو ييتي ريسبونسابيلتي وونكو وني دو هاري مون جول فو وونكو اينينا نيدا يوم القيامه غوتو فوف كوكو نامنتي كو اينينا كو النبي صلى الله عليه وسلم وحالي وي كالا غارديدو غارديدا كو وورو سو ليدي سو غالل غارديدا كالا كو باودا ارداده نيدا يوم القيامه كا نامنتي دو ان كام غاردوغال ماغال هونو واي e tayi ka jom galle ka namneteɗo ɓesnguma est ce que an ɓesnguma oɗo a toppitinoɓe e banggal dine allah ko sari wino hen ko winoma e banggal rewɓe ma e ɓiɓɓe ma e est ce que aɗa andiniɓe dewe allah ɗe ko woni hen farillaji e ko woni hen sunnaji est ce que aɗa ñamminiɓe ko laaɓi e ɗo est ce que aɗa haɗiɓe gueɗe bonɗe ɗum ɗo fof ka namneteɗo ñande yawmal qiyamati tawi tan ka joom galle a welsindima galle ma anda farillaji anda sunnaji anda dine anda juulu andu ñawmal qiyamati sa sikki an aɗa daɗa andu a funti hoorema gati ina anda so ruggo waɗi ɗo joni wurgo yani a wuuro e tawi debbo ma e ɓiɓɓe ma kam nanggama an haysa daɗi aɗa andi a dandoyani e ñande yawmal qiyamati tawi tan debbo ma nanggama so namnama dine makko tawama dine o moƴƴani e o namnete joom galle makko joom galle o namne tawi wonko andinomo e banggal sariyaji e banggal dine e ɗum addani jomirawo tellini aya dow muhammad o wi e he mon gonɗinɓe allah dandi koye mon dandi galleji mon e jeygol e wonno so debbo o nanggama so andinaka dini wiyama kanko ɓinnoyani tan o hollata ko oya gorko woni ba makko on nodde adde kadi on kadi nangge haɓɓide e makko ko noon joom galle o adde ko noon galle o foof hankadi kalkal modirta ha yetto wonno gueɗe keddiɗe ɗe kala hen ko manki eyyi jomum haɓete kayde ganduɗa tawi fewnani wonko raɓɓiɗini hen haɓete kono dine l'islam tawi ɗum ɗon manki ɗum ɗon ala goyowo ala ganduɗa haala ala hen ɗum adde annabi sallallahu alayhi wa sallam wi gande goode fof ko gaynako koko namnete gardiɗo o koko namnete gaynanteri mum ko noon joom galle o koko namnete yimɓe galle makko ko noon kadi debbo o koko namnete e banggal suudu joom galle makko eyyi ko gardi ko ganduɗa ko namnete ɗum ko noon kadi hay gollowo koko namnete e banggal jawdi kalfunoɗo mo o walla ganduɗa mo gollananno o ɗum ɗon fof koko namnete ɗum woni annabi sallallahu alayhi wa sallam holli ndeka kala neɗɗo fof mo jiiɗa e leñol he wonko ardi wonko tiimi wonko jiimi ɓuri mawnude no fof no gaynanteri ko gardiɗo leñol walla ardi yimɓe fof wan abi yala maqal ibni yasarin radiallahu anhu qala samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه وهذا حديث هبره أبي يعلى وهي النبي صلى الله عليه وسلم ونني إنبيا وهي كلا جياد الله كي آن الله أينني مهوني أد أينينا ورو أد أينينا ليدي أد أينينا غوفرنر ولا كا ريجون ولا كا كمانان سرق مبادا وندفوف جمرا سبحانه وتعالى توي أينني مهوني amma yi nyande mayda nde ko kettino da ko ada jam fi hen wala da wujji hen wala da wadi hen nambara o wi sona Allah harmina e banduma aljanna e odo hadith na holla nde ko jiyado Allah fofna hani andude ko renna ko rena dum don e juldo fofna hani rentade jam faade gondinbe Allah e ganduda e funtude dum en hoda hedo hodaade dum non godo fofna hani rende keri di ganduda haggeji di Allah fawe do mundi e wasa ganduda wirsinade de don gede dedo hadise fo kollu ganda ardibe laamibe nyaawobe be kanani wilsindade gaynan teeri mabbe be kanani boynude be kanani dudnude ko be kenna e mun ko be kanani yebade haggeji miskinabe Allah di e dum do fo ganduda gardido fo na hani andude den hunde wada hakke dole mun tinno pour ganduda oto tampinde walla oto wilsindade ko aynina ko oto ganduda dum non addande dum haad wasde nadde aljanna. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم. كان عائشة رضي الله عنها ويؤنني النبي صلى الله عليه وسلم إن وي عند رسود مكدو وي جوم كلا كيدو فياكو لنجلم هين هوند كلا كيدو هين هوند وستيني دو مبه o jomme den nyaagima anna ya sattin e do makko kala non keddo ganduda fiya ko julbe on newanibe be den nyaagima jomme ya newanobe hadith mo ganduda muslim habri dum non jabe Allah ngande annabi sallallahu alaihi wasallam o hali o rentini o holli gede kewde bangal bangal yimbe ganduda ardibe neddo so ardima responsabilité mun heewina hani tinnade dum non ardibe bangal lam o ardibe bangal ganduda ciernagal ardibe bangal dine kala jiyado Allah tawi ardi sa jom galle sa jom suudu kala ko mbawda ardade ada timi hen gollu hen ko kanda gollude ko. Wa an abi maryam al azdi radiyallahu anhu qala annahu qala wa li muawiyah radiyallahu anhu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man wallahu allah shay'an min umri al muslimin fahtajaba duna hajatihim wa hillatihim wa faqrihim ihtajaba allah duna hajatihi wa khillatihi wa faqrihi yawm al qiyamah فجعل معاويه رجلا على حوائج الناس رواه ابو داود والترمذي كونني كرغا اندو غورغو دبيتدو ابي مريم الازدي او يوميدي وياند معاويه رضي الله عنه اون سانغان وني غارديدو جولبه دي او وي مين دي مناني النبي جنو ويا كالا كاي مو الله هيتيني هوندي فيا كو غونين بي الله الله نواد ما غارديدو نواد ما ييسو ان نون بي غارديدا بي سو بي غاريما اسودو توبه e badda ko yimbe yo gon damal do ina biya a fewnitaake walla ala don walla a yiyetaake e no goddo wiata dani khabbiruni albawabu annaka na'imun wa anta idha istayqazta aitan fa na'imun e an kam ko yimbe tan dari damal sa kala ma yida yottoma walla mo daminida so ari won kon dartata walla an kala mon jiida wutti mun ganduda ina hiddi biyata ko yo wiye ka dani do walla ala don dum non l'islam ina hadi den hunde no feewi e julu tawi ardima gondinbe Allah kanda ko wonde bowal habe ganda be jottinma haajuji ganduda haajuji mabbe o wi annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kettinaado kala gardido fiya ko julbe o hebi der o sali yaltude ganduda wallondire mabbe fiya kuji di o sali yaltude wallondire mabbe bangal haajuji mabbe miskinagal mabbe o wi sona Allah ne wada hijab hakkunde makko e mun nyande yawmal qiyamati nyande yawmal qiyamata wado miskolin hay batte ala Allah kanyum ni jalo salo ganda yina dema jomira subhanahu wa ta'ala salama honono chalinda walduri gongdin be Allah ni hadis ganda ina to Abu Dawud non jabi Allah hadis aja gwari honde do gedi ina hewi ko honon kadi Abi Hurairah radiyallahu anhu anil nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qal sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh imamun adilun wa shabun nasha fi ibaratillahi ta'ala ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هاجون حديث كبار أبي هريرة رضي الله عنه وي النبي صلى الله عليه وسلم بي وي ورب جيد ولا ريب جيد ننجتون يوم القيامة الله نوادا بيلس دودي ما كولس بوبر نيان مون دودي الله سوانا دودي الله دون وني غاردي دون نون دو غاندا سغار تام فود دو ديوال الله سلاني سلماني كو نون كادي غوركو مو غاندودا برنا ماكو يويتي تان كوي ميسيداجي ساديدي ييده مو دان وقتو كاي سايحي ميسيدا تاوام موتون e worbe dido be ne be jidondir sabo Allah be kawre dum don habi certe do dum don e gorko mo ganduda nani debbo joddo jonta do noddi moy hore mun e bangal fijirde e goful Allah wi ala mino be do huli Allah e gorko nani o itti sadaka o sakki pour hulde yengo o suudi sadaka o haynano makko andani ko nyamango sakki ko e gorko nani o siftori Allah tan e yewendo sabu hulde Allah e sabu yidde Allah tan gite makko beddi gondi dum non dedo hadiseje no wayno النبي صلى الله عليه وسلم هنا دي حالي ها هيوي بانغال يمير دي جدا موجي رينتين دي جدا بوند دم نون جياب الله دي نياجي جو مرا سبحانه وتعالى يو الله هبي تو قوان دين بي الله دم دووني حديثي النبي صلى الله عليه وسلم قوان دين بي الله كاناني يواد حديثي سياما دم دوكو حالا النبي جو حاناني بيه دي حديث كو تن حديث وانا تن دي ساوي حديث كو تن تن هاي قرآن ايوان دم كو تن غتي قرآن نبي حديث الله يفب أي حديث بعده يؤمنون جياد الله هاني كو ننغو دو دفتر الله ننغ سنة النبي جو كو دونغو نمال كو دونغو نموجر أن ساوي حالا النبي جو حديث كو تن أوبي دون والا دم كو ييد آتان كو مستحب تن أن ننغي حالا جي وبي والا كو يدي وبي أدواري دم دين أدى حبي باتيون أدى سيرنجنا نو دم أن دو كاترون پلو دي أهي بطا جيت دوم أهي بطا بدي دوم أهي بطا غندو دا بردو ييد النبي جو ميدي ويد نيان يوم نيان دو غوشل أووي o way kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ha jibril are makko wi ha ko goyata o wi leñul makko ngul o mo wañana leñul makko ngul ndeke en fof wombe do e aduna be enen tawabe do e be tawaka fo e leñul annabi jo wayani men belama en dad ndo woynde o woy o wi leñulam ha jomira subhanahu wa ta'ala wi mami wadane muhammad ko jidda e leñul ma he dum non enen julbe kanden hande yobde annabi sallallahu alaihi wasallam o wayani men toppito den kam diina ko holluno ko toppitoɗen laawol ngol woppirno men ngol kono laawol annabijo goppen ɗum yo sam nanguen laabi woɓɓe eɗen ɓamta ɗumen eɗen kaala ɓuura munen e martabaji munen ko heewi hen taw wona goonga eɗen goppi sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam na samina majji ɗum ɗo ko ganduɗa ko musiba eɗen ñaagui yo Allah heɓɓito men wan abdillah ibni amr ibn al as radiallahu anhuma qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna al muqsitina inda allahi ala manabira min nur الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويغاندي نوندوبي ييمبي غاندودا نوندوبي ييمبي غونيلبي الله نوندوبي نان يوم القيامه كوي تربيناجي انوره غاندودا جومرا سبحانه وتعالى وي كو بيندي نون دانوبي نياوره مونين اي غاليجي مونين اي كوبي كيتيناكو دم نون جياب الله باير اي غاري هادو دا نياغي جومرا سبحانه وتعالى yo Allah yaafo min yo Allah yaafo pour gitte men kala ko kaalden hen ina hawre e sawab eden nyaagi Allah yo Allah rokku men baraji wana jogade gandal kala ko kadi kaalden hen wadi torompe e puujojo eden nyaagi Allah yo Allah yaafo pour gitte men e ko musiddo mon Cheikh Omar Dia yewtidan no e mon eden biya wattan hala min rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. وتهدى موكبا في موكبي